أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفسدتم فيه عذاب عظيم. سورة النور. مقصد سورة دفع د فحشا په سلورو قوانینو او اوو آدابو سره د بې حیاۍ د روکتان د پاره الله سلور قوانین او اوو آداب ذکر کوي. سلور قوانین اغړوان دی سبق کی ذکر شو. دا آیت نمبر یولسم نا واقعیه د افق الله شروع کړه. افق ویل کیږي هغه طوفانی دروغو ته چې د مدینې منافقینو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے بدنام لگولے با. تفصیلی واقعہ آغا بیان شویدہ. لولا اس سمعتموہو ظن المؤمنون اس دا دویم تنبیہ اللہ ذکر کئی. وہ تنبیہات ذکر کئی بدے واقعہ دا افق کے ادا اوان تنبیہات تفریقی پا او آداب باندے. یو تنبیہ اغمق کی ذکر شو یعنی زورنا. دویم تنبی دلتا ذکر کئی پا لفظ دا لولا سرا. لولا اس سمعتموہ ولنا کلچ ووری دا تانسو دی واقعی لرا. زون المؤمنون ولی گمان انکو مومنانو سڑو. والمومناتو او مومنانو خزو. بیان فسیم پخبل زاننو باندے خیرن د فائدے یا خیرن د خیر. وقالو هذا افکم مبین. اولی اونویلی دوی حازا افکم مبین دادی دروخ کارا. اللہ رب العزت فرمائی چو مومنانو دا مدینی منافقانو خو بدنام اولگو لٹکتا خو تاسو اولی دا غوی سر شامل شوی. ماویل چھ زنی صحابو صحابی ہم پدے کے شامل ہوئے لکه حضرت مستح داسینو الان کې دا بدری صحابیو خدای هم داغی پا خبرو پا غچال کی گرفتار شو او دا هم ویل چه او دا خبر ٹیک دا دی دوانو خپلو که لاروا عائشه رضی اللہ تعالی عنہ وی حضرت صفوان تا پات شوی دا نو اللہ رب العزت تنبیہ ور کئی چکل تاسو دا واقعیه ووری دا او مومنانو سڑو او مومنانو خزو نا تاسو بلگ اغوی زان پا اغوی باندی قیاس کرده وی چه اے مومن سڑیا کتا حضرت صفوان وی نو آیتا بدا کار کرده وی او خز زان قیاس کا کته چرتا عائشہ صدیقہ وینو آیتا بدا کار کھڑے وے او چلا بیا دا پیغمبر بی بی وے تا بدا کار کھڑے نتاسو ولی زان پاغوی باندی قیاس نکو لگ پا زان بم دا خیر فیصلہ کھڑے وے گمان کھڑے وے اس چھتا مومن سڑے او مومن خزے او تو ویچه نز خدا کار با او نکڑیشم نه صحابی او ام المؤمنین دا کار سنگو کو کوئی با خبرو کنم پویش زکا وی لولای سمیعتمو ہو ولی نکل چی ووری دا تاسو دی خبری لرا دی واقعی لرا منافق خبار ارسوی و چونکه تم مؤمنینو تا ولی زان پا غوی قیاس نکو کسو گتوی استا استاز دا کار او کو زان قیاس کو کسو ام آیا ما با دا غلا کڑی و ما با پرده حق لاندی کڑی و ما با دا کڑی و ما با دا کڑی و دانا چی تفوراً وی چی ٹک تا سو گتوی استا پلانکی ملگری دا کار او کو پلانکی نے جیبو اہلو پلانکی سے دا اکڑل دے اکڑل ادانا چی تا فوراً وی چی آو بس دا خبر ٹک دا نا زان قیاس کا چی اخو زمان مومن رور دے ملگرے دے کہ زد آغا پا زیوم آئے ما بدا کار کڑے کہ تا تستا زمیر وی چی آو تا با کڑے وی خویز کڑے وی دا نوی چی تا تحقیقو کا تحقیق روز تو خبر دا دانوی جی تحقیقو کا اول خویر ان جاکم فاسقم بنبئن فتبینو سور حجرات کے بولول درم ادب ذکر کئی د تنظیم د مضبوطیا د پارا یو بے اعتبار یو خبر روڑو نمی من ترسو جتا داغی تحقیق نہیں کرے خو چونکہ خبر د مومنانو پا بارکی دا گمان د مومنانو پا بارکی دے نو اللہ وی تحقیق تا مجد نشتا زان قیاس کا نو کتوی چی آو زدہ کار نشم کولے نو پوش چایی بم نی کر بس خبر ختمہ دانا جی تا تحقیقو نو پسی ہو لگی چی ارک زد تحقیق کم انویسٹیگیشن کم چی کڑی بیوی ہو کنا و سڑیا پرید زان پاگی قیاس نو زن المؤمنون والمؤمنات بی انفسهم خیرا وقالو اولی انویلی دوی لولا قال دا ټول د لولا د لادني او ولي اون ویل دوی ها ذا افکم مبین چې دا دروغ دي ښکارا او مؤمنانو او صحابو چې تاسو دا غي سره شامل شوي پرې خبره کې نه تاسو اول خدا چې ځان بم قیاس کړي دویم دا چې تاسو ولي اون ویل چې دا دروغ دي ام المؤمنین دا سي نشي کېده صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنہ دا سي نشي کېده ولی منوی دا تنبیحات ورکی خواہ اس مخ کے اگورا لولا جاؤ علی بیاربات شہداء لولا جاؤ علیہ ولی رات لو نکڑل علیہ بدی واقی باندی بیاربات شہداء آپ سلور گواہان سران فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ پس کچری رات لے اونکڑل پا گواہانو سرا فولائکا عند اللہ ہم الکاذبون نو دا کسان پا نزد قانون دا اللہ باندی ہم دید دروغ جن لولا جاؤو بی علیہ بی اربات شہداء ولی رات لو نکڑل دوی پدی واقعہ باندے پسلور و گواہان سر دا درم تنبی چی تا فوراً یقین اگو چی آو دا کار دا سی دے آو یر بلکل یو بل تا پاتی شویری نتا سلور گواہان تا سرو تا پخبل استرگو لیدلی دا چیر دا ایشو سی دیقل سی اللہ تران حضرت صفوان تا پاتی شوی تا سر سلور گواہانو ولی دی سلور گواہانو سر راتلو نکڑد فیض لم یعتو بشہدائی پس کچری راتلی او نکڑل پس سلور گواہانو سر پس کچری راتلی او نکڑل بشہدائی پا گواہانو سر ندا کسان پا نیز دا قانون دا اللہ ہم دیری دروغ جن دا اللہ پا قانون کی دروغ جن فکر چی اللہ وی سلور گواہان با پیش کے چاچی مومنان بدنام کرل والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم ثمانین جلد سلورم ہے سلور گواہان با پیش کے نچتا گواہان پیش نکڑل نتدا اللہ پا قانون کے دروغ جن شو کنش اولائک عند اللہ هم الکاذبون بل تنبیہ ولولا فضل الله علیکم ورحمته او گچرنے فضل دا اللہ پتا سبحان نے ورحمته میرے بان کیا دا اللہ فی دنیا والآخرہ اپ دنیا و آخرت کی لمسکم نخامخ رسید لے بے و تاستا فی ما افستم فی پاغس کی چن نوتی و تاس بدی کی عذاب و نازیم عذاب لیم اللہ ایک زما فضل او زما میرو بانتیا پتا سنویم نتازو تبم عذاب یا زیم رسید لیویم پس عذاب داغ سکی چی تاسو بکی دن نشویم سلور گوان دا سرنو او بدنام ملگو نتازو مستحق دا عذاب یا زیم وی او کدا اللہ فضل او رحم پتا سنو نیا ساتا عذاب یا زیم بملو شو خدا دا اللہ فضل و رحمو چه تاو ساتیا کوڑی سزا درکڑے شو معمولی سزا او پری غستے شو اس عبداللہ ابن عبی ابن سلول بدبخ دا باندی دا اللہ فضل و رحم خونو کنا ناغد پارا عذاب یا زیم دے والذی تولا کبرہو منہم لہو عذاب و نزیم استلقونو بیالسنتکم کلاچ اغسلتا سدی دروغ لران بیالسنتکم بجبخ بلو باندی و تقولونا بی افوائیکم اویلتا سو بخلوخ بلو باندی منگم بوئی چتا زیادی عثمان بدنامے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدنامے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدنامے نور صحابہ کرام بدنامے تاثر سلور گواہان شتا شترے سر نچی نشتر سر سلور گواہان نبی آولی تا خبری کے لائق نی چی سزا دل درکڑی شی اگو صحابو پاتیو کوڑو ماب شو زخویم تال عذاب یا زویم با اللہ درکڑ تال خو عذاب یا زویم بای زگا چی تا سلور گواہان دا سر نشتا او دا زان نوچت خلق بدنان اگو داغ پائیو داغ درجی خلقو او تا دا زان نو چت خلق بننامے چی تا دا آگوی دا خبو دا خورو آگا خورو تم نرسی او تی بننامے و گواہان دا سر نیشتا نا تالا عذاب عظیم ندے تالا با اللہ عذاب عظیم در کئی اس طلق قونو بیال سنتکم دیو یر دا خود تاریخ ویلی دی ای چونین تاریخ در آتش ویگن پیر چلازی بابا وی دازی تاریخ میں ندے پکار چیز دا زما د صحابه او د پیغمبر د ملګرو بدی پکې بیانېږي په داسې تاریخ ته تنور لمبکړې شي داسې تاریخ مې نه دی پکار. نبی علیہ السلام فرمایي الله الله فی اصحابی دا اللہ نو یریگے دا اللہ نو یریگے زمانہ صحابہ پا بارکی دا قسم خبر مکم لا تتخذوهم من بعد یا رسول زمانہ رستو آگوی دا خبل و غش و نشانی مجھوڑوے زمانہ پس دا آگوی دا خبل و غش و نشانی جوڑے کے چیل اپلان کی داؤں کڑا لو ڈنگری داؤں کڑا آتا سا فی بدنامی لگوے فمن احبهم فبحبه احبهم چاچ دا آگوی سر مینہ اکڑا نہ زما سره مینا دا زما سره بے مینے زکا با دا غی سره مینا کئی ومن ابغضهم فبی بغضی ابغضهم او چانچ زما دا صحابو سره بغضو ساتلو نہ ما سره بے بغضوی دا بغض دا وجہ نہ زما دا صحابو سره بے بغض ساتی دا پیغمبر دا صحابو تابیداری دا پیغمبر تابیداری دا صحابو سره مینا دا پیغمبر سره مینا دا او دا پیغمبر سره مینا ہاں دادا اللہ سر امین دا پھر یہ خبر ہو کنا پیغمبر خبر منل تابداری کول دادا اللہ دا مین سبب گرزی آل عمران کی تاثلستی ہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہیے تاسو چوائے چیر منگ سر دی اللہ مینو کی منگ دا اللہ محبوبان شو نو زما تابداری ہو کی نبی علیہ السلام فرمائی زما تابداری ہو کی نزل تنبوئی استلقونو بیالسنتکم کلچی اغسل تاسو دی دروغ لران پجبو خبلو باندی و تقولونو ویل تاسو بی افوائیکم پخلو خبلو باندی ما حغس لیس لکم بیه علم چنو تاسو لر پاغی باندی علم سدلیل تاسو رسد دلیل چتا پاغی باندی بدنام لگولا تاثر سے دلیل دے چھتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو بدنامے نور صحابہ بدنامے سے دلیل دے وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا او گمان کوئے تاثب دے واقعی باننے حَيِّنًا دَمَعْمُولِ سیوے لے ایمان دا خو معمولی خبر ام المومنین بدنام شو وی دا خو معمولی خبر حضرت عثمان بدنامے چھ جامع قرآن وطا ہوئی قرآن جمع کڑے او اگر چی بدنام شوی خیر دا معمولی خبر دگرنگی نور صحابہ بدنامی وی خیر دا معمولی خبر کپلار دے چا بدنام کنو ٹوپک کو بسرا دے او صحابی بدنام شوی خیر دے معمولی خبر ورتقولونا ورتحسبونہو حینا خدا عمر دا باطل پرستو کاروی وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا او گمان کوئے تاسو حَيِّنًا دَمَعْمُلِيم پدی بانے دَمَعْمُلِيم وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَزْوِيم او دا پنیز دا اللہ بانے عزویم لو یا گناہ دا تا تمامولی کرے خوالناوی دا زمان پنیز باندے لوی گناہ دا زکا زمان اولیاء پاکے بدنام شوی دی لَوَلَوْلَا اِسْ سَمِعْتُمُهُ ولولا اذ سمعتمو اولنا کلچ وردل تاسو دی دروغ لران بلتنبی قلتم ولی انویل تاسو ما یکون لنا ندی مناسب مونگ لران ان نتکلم بهادا چه خبرو کو بدی باندی دا نوی چه کل تاسو دا وردل نتاسو تحقیق ولی انکو نانا بلکی وی چه کل تاسو دا دروغ وردل نتاسو خپلی خلی ولی بندی نکی دعوت اول دانوی چی تحقیقم ولیو نکو بلکہ دانوی چی تاسو دا ام المومنین او دا یو صحابی پا بارکی دا خبر ووری دا اغا ام المومنین چی اللہ حکم کڑو چی دی سر نکاو کا جبریل امین ولا تصویر روڑیو نچی کل داغی پا بارکی تاسو دا خبر ووری دا نپا زید تحقیق تاسو دا ولیو نویلی چی مونگ اس خبر نکو دلی بارکی مونگ خپل خلی بندو تاسو خپل خلی ولی بندی نکی ولیو نویلی تاسو ما یکون لنا ندی مناسب مونگ لرا ان نتکلم بی حازا چی خبریو کو بدی واقعی بار تا ولی دا خبر آن او دام ولیو نویلی سبحانکا پاکی لطالر اللہ هادا بہتان نظیم دادا بدنام اللو یاد دادی ولیو نویلی چی اللہ منگستان بخن وادو اللہ پاکی لطالر دا خودیر الوی بدنام دا نتو سر بکی ام شامل شوی یعظو کو دا صحابی بارہ کے لئے سو خبر ہو کی نو دانا چھتو خواہ دیکھوڑی دی مونگ تا خو پتا نو نا نا نا وی مونگ لن ندی پکار چھ دا روچہ تو ہستو پا بارہ کی خبر ہو کی. علماء وی چھ دا صحابو تر منز کم جنگونا راغلی دی جنگ جمل دا سے نور جنگونا کم اختلافات راغلی مونگ لن ندی پکار چھ داغی پا بارہ کی خلق لوکو چرا پلان کے پا حق ہو پلان کے پا نا حق ہو نا نا مونگ لدا اختیار نشتا چھ مونگ خلی کو لوکو چرا پلان کی دا کڑی اور ڈنگری دا کڑی نا نا تو ہوا یا چھ مونگ لن دی مناسب چھ مونگ دلی بارہ کے خبر ہوگو سوگ دا تو ہوا دا سے قسم خبر دا صحابی پا بارہ کے دا یو لوی عالم دا یو ولی پا بارہ کے نو ہوا ہے حانزا بہتان نظیم داو پیچا بدنام لگولی وی یعظکم اللہ و نصیحت کے تاوستا اللہ انتعودو لمثله ابدا لی اللہ تعودو چو واپس نشے تاسو لمثله مثل دی گناتا ابدا چرہما اللہ وی زلط نصیحت کو دا تاوزر جی تنبیات در کوم ندا سر نصیحت تے چو اس خدا کار اوشو خو آئندہ چرت دا سی گناو نکے آئندہ چرت دا سی سوک بدنام نکے ان کنتم مومنین کچری تاسو مومنان ویبین اللہ او بیانی اللہ لکم الآیات ستاو دپارا احکام دا اصلاح دماش او بیانی اللہ ستاو دپارا الآیات احکام دا دفع دفحشا اللہ ویزا احکام بیانوں دلائل بیانوں دپارا دا دفع دفحشا چھے دفع دفحشا ہوشی دا بے حیائی روکتا موشی واللہ علیم حکیم او اللہ پوہا او با حکمت ذات تے درمی شاملہ بھی ہوئی لولا اس سمیوتمو ولنا کلچ وردل تاس دیواقی لران ولی گمانن کو مومنان سڑو مومنان خود بخفل زانن باننی خیرن دفائدی او ولی نویلی دوی حادا افکم مبین چی دادی دروخ لخکاران ولی رات لو نکڑل بدی باننی بسلو رو گوان سران فیض لم یا تو بشہدائی پس کچر رات لے انکڑل پسلو رو گوان سران دا کسان پنیز دا قانون دا اللہ ہم دیدی دروغ جن او کچر انوے فضل دا اللہ پتا سبان دیو میرو بانتیا دا اللہ پا دنیا و آخرت کی نخام خار سیدلے بے تاوستا پاغ سکی چرا نو دیئے تاسو پاغی کی عظام لوی اس طلق قونہو بیال سنتکم کلچ اغسطل تاسو لی دروغ لرا پا جبخ پلو باندیم او ویل تاسو بیا فوائکم بخلوخ پلو باندیم ما غسو لم تک لیس لکم بیهی علمن چه نو تاسو لرا پا دی باندی پوها یا دلیل او گمان کولو تاسو پا دی باندی حینن دما مولیم او عند اللہ عظیم او دا پنیس دا اللہ باندی گناہ دلو یا او ولو لا اس سمعتمو او ولی نا کلچ ورد تاس دیو قیل را ولی انویلی تا لو لا قلتم ولی انویلی تاسو ما یکون لنا ندی مناسب من لرا ان تکلم بی آدا چی خبرو کو بی آدا پا دی باننی یا خلق لوگو پا دی باننی سبحانکا پاکی رتا لرا اللہ ها دا بہتان نعظیم دا دا بدنام لویا یعظکم اللہ نصیحت کئی تاستا اللہ ان تعودو لمثلی لی اللہ تعودو چی واپس نشے تاسو زبا کیا اللہ فضل گوم خواہ زنی جتا سوئی داخو ان تعودو دیو دلی اللہ جڑ غلط شو نزبا کیا لفظ لگوم دا معنی مناسبت سرا ان تعودو دا چی واپس نشے تاسو مثل دلی گناتا ابدن چریوں ان کنتم مومنین کچری تاسو مومنان او بیانی اللہ توستا احکام دا دفع دفحشا واللہ علیم حکیم اللہ پوہ بائک مدزاتے